Not who you feel me, sir. Los que amo sin misa, not telling your name. Kaikin näkyy hetken, mun edessäin. Suin silta uudelleen. Menneisyys on poljettu, yhä silmän suljettu, olen mä veen. Ripovilja oli se, tämä minun lautta. Kyllissään olen otan näin, olevan elämäin. Se ripovilja oli se, edellisten kautta. Kujarissa osan hetkillään, öisillä hetkillään. Ja jokaisen kiven